สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมสักกชาเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้ก็เป็นค่ำคืนของวันศุกร์ที่เราจะมาพบกันแล้วก็เสนอเป็นการไลฟ์สดทาง pyothama.com เหมือนเช่นเคยค่ะซึ่งเทปรายการนี้ก็จะนำไปออกในวันอาทิตย์ที่9ธันวาคมนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะดิฉันก็ขอนำท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านได้มาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังเป็นองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเลยนะคะขณะนี้ท่านก็พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกอยู่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญพรเชิญพร สาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์พร้อมที่เราจะไลฟ์ในคืนนี้แล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ ใช่ ก่อนที่จะไลฟ์กันนั้นเนี่ยโยมคิดว่าอยากจะเรียนทางญาติโยมแล้วก็แฟนรายการธรรมรับอรุณเราได้ทราบนิดนึงนะเจ้าค่ะว่าในเดือนนี้เราโชคดีที่ว่าจะได้พระอาจารย์รับนิมนต์ที่จะเดินทางลงมาหรือว่าที่กรุงเทพมหานครมาจัดรายการสดกันเลยนะเจ้าคะแล้วก็ออกอากาศไลฟ์กันทาง Facebook Fanpage ของเราด้วยในวันเสาร์ที่22ธันวาคมและวันอาทิตย์ที่23ธันวาคมด้วยใช่ไหมเจ้าคะอาจารย์ ใช่ใช ่คือวันออกอากาศตั้งแต่ตี5ถึง6โมงเช้า ถูกต้องถูกต้องวันที่22และ23เนี่ยเป็นวันที่เราจะไปจัดรายการสดนำไปจัดรายการสดที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งในการจัดรายการสดเนี่ยก็คือไปนั่งอยู่ที่นั่นเลยกับคุณเตือนใจด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทางสถานีก็คือปกติเนี่ยอาตมาจะบันทึกเสียงอยู่ที่วัดนี้แล้วก็ตัดต่ออะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งสัญญาณไปนะคือตอนนี้ก็อยู่ที่วัดสดกับคุณเตือนใจอยู่ที่บ้านใช่ไหมแล้วก็ส่งไปตามสัญญาณเฉพาะ Facebook ตอนนี้เฉพาะ Facebook แต่ว่าในวันที่22และ23เนี่ยคือทั้ง Facebook ด้วยทั้งทางวิทยุแห่งประเทศไทยด้วยซึ่งในทางที่วิทยุแห่งประเทศไทยเนี่ยคือเราก็จะสามารถที่จะให้ท่านผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุก็ฟังไปสดๆพร้อมกันกับผู้ฟังที่ฟังทางFacebook ด้วยมาฟังทาง Facebook ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือจึงเป็นจุดที่เรียกว่าเราสามารถที่จะคุยกันโทรรับโทรศัพท์ได้รับโทรศัพท์ได้เห็นทาง Facebook ด้วยแล้วก็ฟังทางวิทยุได้ด้วยในวันที่22และ23เชิญ ค่ะท่าน ผู้ ชมแต่ว่าเช้านิดนึงก็คือตั้งแต่ตี5ถึง6โมงนะเจ้าคะ ใช่ ซึ่งก็พระอาจารย์ก็จะเตรียมพร้อมมาแล้วล่ะว่าจะมาสักกชาพูดคุยกันและก็พร้อมที่จะตอบปัญหาทุกคำถามด้านธรรมะที่พี่น้องญาติโยมอยากจะรับฟังกันทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ที่จะให้โทรถามกันมาได้สดๆเลยนะเจ้าคะ ถูกต้อง แล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะตอบที่ถามเข้ามาทางFacebook ของเราด้วยก็เรียกว่าเป็นโอกาสสำคัญนะเจ้าคะที่ว่าเราจะจัดรายการสดทั้งทางวิทยุแล้วก็ทาง Facebook ด้วยดังนั้นก็เป็นที่มาของคำถามหรือว่า question of the day ในวันนี้ถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย์ เดี๋ยวบอกใช่ว่าในคำถาม question of the day ที่ท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมที่ชมฟังรายการนี้อยู่ซึ่งตอนนี้ที่เราฟังอยู่นี่คือวันไลฟ์กันในวันศุกร์ถูกไหมไลฟ์กันในวันศุกร์แล้วเราจะไปออกอากาศในวันอาทิตย์เนี่ยท่านผู้ฟังที่ฟังรายการวิทยุอยู่ก็ตามหรือว่าฟังทาง Facebook Fanpage อยู่ก็ตามเนี่ยต้องการจะพูดคุยเรื่องอะไรในวันที่22และ23เนี่ยนี่คือ question of the day สำหรับวันนี้นะในวันที่22และ23ธันวาคมออกอากาศสดทางสวทและ Fanpage นี่ตั้งแต่ตี5ถึง6โมงเช้าท่านต้องการฟังเรื่องอะไรแล้วก็ส่งฟีดแบคกันมาได้ทั้งทางในคอมเมนต์นี้หรือว่าจะส่งมาที่เว็บไซต์ก็ได้หรือถ้าท่านผู้ฟังย้อนหลังต้องการจะอีเมลได้ในทุกช่องทางเริ่มมาที่22 23เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกัน เจ้าค่ะก็เรียกว่าเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้บอกกันเข้ามาเลยว่าอยากจะรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพูดคุยเรื่องอะไรสักกชากันซึ่งไลฟ์สดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่ตอนตี5ถ ถึง6โมง 6โมงเช้า ก็หวังใจว่าเจ้าค่ะหวังว่าแฟนรายการพี่น้องญาติโยมทำเรียกว่าธรรมญาติทั้งหลายนะเจ้าค่ะซึ่งเป็นญาติทางธรรมเนี่ยของรายการธรรมรัปรุณก็คงจะได้ตื่นมาตามรับฟังกันเป็นสิริมงคลกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบอน เจ้าค่ะสำหรับวันนี ้เรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ได้อย่างที่เราเห็นกันทางหัวข้อที่เราจะพูดคุยก็คือเรื่องของอวิชชาแล้วก็นี่เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ส่วนเรื่องที่ท่านผู้ฟังใส่ไว้ในคอมเมนต์ที่เราจะคุยไว้ที่22-23เนี่ยก็แยกเอาไว้นะส่วนหนึ่งส่วนคำถามเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับอวิชชานี่เราก็จะมาพูดคุยกันในวันนี ้เจ้าค่ะเจ้าค่ะโยมขออนุญาตพูดนิดนึงเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าต้องเหมือนทั่วไปว่าเวลาเขาออกไลฟ์เนี่ยเขาต้องบอกว่าขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยช่วยกันไลฟ์ช่วยกันแชร์นะเจ้าค่ะไปเยอะๆเพื่อว่ารายการนี้จะได้ออกอากาศแล้วก็ไปสู่ผู้รับฟังสาธุชนต่างๆเนี่ยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยให้มากที่สุดทั้งนี้เพื่อที่จะร่วมกันสร้างกุศลมาร่วมกันหมุนกรงล้อพระธรรมจักรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกันก็ไลค์กันเยอะๆแชร์กันเยอะๆแล้วก็บอกมาด้วยว่าอยากจะรับฟังเรื่องอะไรในการไลฟ์สดของเราในวันเสาร์ที่22 และ 23นะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ คราวนี้ย้อนมาที่อวิชชาเจ้าค่ะที่พระอาจารย์เมตตาที่จะมาพูดคุยวันนี้ก่อนอื่นโยมก็กราบนมัสการถามตรงๆเลยว่าคำว่าอวิชชานี้แปลว่าความไม่รู้ทีนี้เนี่ยคำว่าความไม่รู้เนี่ยโยมคิดว่ามันมีความหมายลึกซึ้งมากกว่านั้นเยอะเลยในทางพุทธศาสนาเราหมายถึงอะไรนิมนต์เลยเจ้าค่ะ โอเคอันนี้เป็นพุทธพจน์เลยคุณเดินใจท่านอธิบายไว้ในหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอริยสัจ4เรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องหมวดธรรมอื่นๆท่านก็จะใช้บทพยัญชนะที่สอดคล้องตรงกันคำว่าอวิชชาวิชาแต่มีภิกษุไปถามว่าอวิชชาคืออะไรหรือบางทีพระพุทธเจ้าก็จะบอกอวิชชาคืออย่างนี้สิ่งนี้อวิชชาเนี่ยท่านแปลว่าความไม่รู้เราพูดถึงอวิชชาใช่ไหมเราก็ต้องเปรียบเทียบกับคู่ตรงข้ามคู่เขาเรียกว่าคู่เปรียบตรงข้ามกันอวิชชาก็ต้องคู่กับวิชชาอวิชชาก็คู่กับวิชชาอวิชชาแปลว่าความไม่รู้วิชชาก็แปลว่าความรู้รู้ในอะไรก็คือมีสัมมาทิฏฐิความรู้ในอริยสัจ4สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบใช่ไหมความเห็นคือความรู้ในอริยสัจ4อวิชชาคือความไม่รู้คือความไม่รู้ในอะไรคือความไม่รู้ในอริยสัจทั้ง4คือเหมือนกันแต่ตรงข้ามกันแต่แบบคู่เปรียบเพื่อให้เห็นว่ามีความที่เรียกว่าไม่รู้ในอริยสัจ4ทีนี้ไม่รู้ในอริยสัจ4เนี่ยคุณชัยก็เป็นหัวข้ออีกเหมือนกันคืออวิชชาเป็นหัวข้อในรายละเอียดคือไม่รู้ในอริยสัจ4ไม่รู้ยังไงเรียกว่าไม่รู้ในอริยสัจ4คือไม่รู้ว่าอันนี้คือเรียกว่าถูกอันดับแรกก่อนเลยเราไปกินอาหารอร่อยอร่อยโอ้ยมันดีจังเลยมีความสุขดีที่คุณเห็นความสุขดีๆนั่นน่ะเห็นว่าเป็นสุขนั่นน่ะผิดคุณไม่รู้ว่านั่นคือทุกข์นั่นน่ะคืออวิชชากำลังครอบงำอยู ่ โอเคนะอวิชชากำลังครอบงำอยู ่ ทีนี้นอกจากเรื่องของทุกข์ยังเรื่องของตัณหาสมมติว่าเราอยากที่จะได้กระเป๋าใบนี้รถคันนี้บ้านหลังนี้ความสำเร็จเท่านี้เงินเท่านี้เราอยากได้เงี้ยเราอยากได้ไอ้ความอยากเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์ความอยากนี่มันต้องละนะแต่ทำไมเราดันมีมากขึ้นยิ่งมี passion ยิ่งมีความทะเยอทะยานยิ่งมีความอยากมากยิ่งมีความต้องการมากเออทำไมมันมากขึ้น ก็ยิ่งทุกข์ใช่ไหมเจ้าค่ะ ยิ่งทุกข์แต่ว่าเราไม่รู้ว่าความอยากเนี่ยมันต้องละแต่เราดันเจริญความอยากอย่างเงี้ยอาจารย์ว่าคุณไม่รู้ ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านแยกแยะอวิชชาคือโดยพุทธพจน์เนี่ยนะท่านก็จะแยกอวิชชาไว้เป็น4อย่างไม่รู้ในทุกข์สมุทัยน ิ โรธแล้วก็มรรค ค่ะ เช่นบางทีการที่จะทำความเจริญขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตโดยนำไปโกงอย่างเงี้ยนะตัณหาดันทำให้มากกิเลสดันทำให้มากไอ้ที่ว่าเป็นความไม่โกงไม่ขโมยเราดันไม่ทำที่คุณทำไม่ได้หรือรู้แต่ไม่ทำแสดงว่าคุณไม่ได้เจริญมาก การที่เราไม่ทำ ค่ อย่ ะ างนี้ ค คื ่ะ ออวิชชาคือความไม่รู้เพราะนั้นมันครอบงำเราอยู่ในทุกๆด้านถ้าเราทำผิดพลาดอะไรจากกิจ ค่ะ ที่ควรทำในอริยสัจสี่นั่นแหละคือความไม่รู้คืออวิชชาแล้ว เจ้าค่ะ ในนัยยะที่หนึ่งนะอวิชชาหมายถึงความไม่รู้ในอริยสัจสี่ความไม่ร เ ู จ ้ ้า ใน ค่ะ อริยสัจสี่ทีนี้อวิชชาเนี่ยก็จะมีการแจกแจงแยกแยะแบ่งเป็นส่วนๆไปอีกหลายอย่างการแยกแยะแบ่งเป็นส่วนๆไปอีกหลายอย่างนี่อย่างเช่นว่าอวิชชาพูดถึงตัวเดียวตัวเดียวค เจ ื ้ อ า คว ค า ่ ม ะ ไม่รู้นี่คือหนึ่งอวิชชาแยก เจ เป ้ ็ าน ค่ ส ะ ี่คือความไม่รู้ในทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอวิชชา เจ้า ใน ค่ะ นัยยะของที่ถ้าจะมาจะไม่ผิดก็จะมาในวิสุทธิมรรคในวิสุทธิมรรคท่านจะแยกเป็นอวิชชา8อย่างอวิชชา8อย่างสี่ เจ้ อ า ย่ ค าง ่ะ แรกก็คือความไม่รู้ในอริยสัจสี่นั่นแหละอีกสี่อย่างถัดมาสี่อย่างถัดมาก็คือความไม่รู้ในส่วนที่เป็นอดีตไม่รู้ในส่วนที่เป็นอ เจ้ ด า ี ค ต ่ะ สองไม่รู้ในส่วนที่เป็นอนาคตไม่รู้ในส่วนที่เ เ ป จ ็ ้ น า อ ค น ่ า ะ คตถัดมาคือความไม่รู้ในส่วนทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตแล้วข้อที่สี่ ทั้งสองอย่างน ใช ะ ่ ค ค ะ ือความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทความไม่รู้ในปฏิจจส เ ม จ ุ ้ ป า บ ค าท ่ะ สี่อย่างนี้รวมกับความไม่รู้ในอริยสัจสี่รวมกันเป็น8อย่างรวมกัน เจ เป ้ ็ าน ค แป ่ะ ดอย่างซึ่งใน8อย่างรวมกันนี่ก็เรียกว่าอวิชชา8ทำให้อาตมาเนี่ยต้องการจะมาคุยเปรียบเทียบว่าบางทีเขาเห็นคำว่าวิชา8คุณใจเคยได้ยินคำว่าวิชา8นะ เจ้าค่ะ วิชา8นี่ก็คือความรู้ด้านปัญญา8อย่างนั้นไล่มาตั้งแต่อิทธิวิธีเรื่องวิปัสสนาเรื่องการที่มีตาทิพย์มีหูทิพย์จนกระทั่งถึงอาสวะขยายานี่8อย่างหรออาตมาได้เคยมาพูดเรื่องวิชา8นี้ไปละทีนี้ก็เลยเพื่อที่จะให้มันเป็น8เหมือนกันเนี่ยก็จึงพูดถึงอวิชชา8อันนี้คือเป็นสมม เ ต จ้ ิ า ฐ ค า ่ น ะ ของตัวอาตมาเองนะที่ทํา เ ไ จ ม ้า ก็ ค่ ถ ะ ึงยกเรื่องอดีตอนาคตทั้งอดีตและอนาคตและปฏิจจสมุปบาทเสริมขึ้นมาคู่กันกับเรื่องของอริยสัจสี่ความไม่รู้ในนั้นจึงเป็นอวิชชา8อย่างแต่ว่าโดยพุทธพจน์ใน เ ข จ ้ ้ อ าค นี ่ ้ ะ ไม่มี เจ้าค่ะ ทีนี้นอกจากเรื่องของอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยนะเราต้องมาทําความเข้าใจจุดหนึ่งก่อนว่ามันครอบงําเราอยู่ตรงไหนมันครอบงำเราอยู่ตรงไหนต้องการ เจ้ ให า ้ ค ท่ ่ า ะ นผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยคิดตามกันไปด้วยต้องการให้คิดตามกันไปด้วยถ้าสมมติว่าเราเปรียบเทียบสิ่งที่เรารู้ถึงเมื่อนั้นเราเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรารู้เปรียบสิ่งที่เรารู้เนี่ยสมมติว่ามันเล็กๆเท่านี้เท่ากับลูกปิงปองข้างในคือสิ่งที่เรา ค่ะ รู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้ในข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้ใช่ป่ะคุณก็ไปเรียนควา เจ ม ้าค่ ระ ู้จากเท่าที่มันลูกเท่าลูกปิงปองเนี่ยมันก็ใหญ่เข้ามาเท่าลูกเทนนิสลูกเทนนิสใช่ไหมข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้เราก็ไปเรียนความรู้เพิ่มขึ้นอีกเช่นอ่านหนังสือเล่มนี้เพิ่มศึกษาถามจากผู้รู้ความรู้เราก็ใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมจากเท่า เจ้าค่ะ ปิงปองก็ใหญ่ขึ้นมาเท่าลูกเทนนิสจากเท่าลูกเทนนิสก็ใหญ่เท่ามาเท่าลูกเบสบอลเท่าลูกเบสบอลก็ใหญ่กว่าลูกเทนนิสหน่อยหนึ่งใช่ไหม เจ้าค่ ข ะ ้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้แต่ว่าเส้นรอบผิวของมันเนี่ยก็มากขึ้นแต่ว่าข้างในมันก็ยังเล็กอยู่ลูกเบสบอลมันก็ใหญ่กว่าลูกเทนนิสหน่อยหนึ่งคุณก็ไปเรียนควา เจ ม ้าร ู ค ้ ่ ข ะ ึ้นมาอีกเรียนความรู้ขึ้นมาอีกตอนนี้ก็ไปเรียนปริญญาทีนี้เรียนปริญญาตรีปริญญาโทใช่ไหมเรียนปริญญาโท เจ เน ้ ี่ าย โอ ค ้ ่ะ ความรู้ก็กว้างขวางมากขึ้นจากที่เท่าลูกเบสบอลก็ไปเท่าลูกฟุตบอลเท่าลูกฟุตบอลก็ใหญ่ขึ้นมาอีกใช่ไหมข้างในคือสิ่งที่เรารู้ เจ้าค่ะ ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้แสดงว่าความรู้ของเรามากขึ้นถูกป่ะเส้นรอบผิว เ ข จ อ ้ ง า เน ค ี่ ่ ย ะ ก็ขยายใหญ่เพิ่มขึ้นเราก็ไปเรียนความรู้อี เจ ก ้าค แหม ่ะ เราเรียนความรู้จบปริญญาตรีปริญญาโทเอาไปเรียนเฉพาะทางไปติดไปเรียนสัมมนาเดี๋ยวนี้เข เจ า ้าม ี ค่ ส ะ ัมม ค่ น ะ ากันเยอะแยะหมดสัมมนาออนไลน์สัมมนาออฟไลน์สัมมนาตามโรงแรมเอาไปเรียนสัมมนาอ่านหนังสือเล่มนั้นไปคุยกับ เจ ก ้า ู ค ร ู่ะ คนนี้จากความรู้ของเราเนี่ยเท่ากับที่ทะลุฟุตบอลก็ใหญ่เท่ากับลูกอะไรบาสเกตบอลลูกบาสเกตบอลก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนะ เจ้าค่ะ ใหญ่ขึ้นมาอีกข้างในคือสิ่งที่เรารู้ เจ้ ข้ า างน ค อก ่ะ คือสิ่งที่เราไม่รู้เส้นรอบผ เจ ิ ้ ว า ใน ค่ ค ะ ุณใจมันก็ใหญ่ขึ้นมาอีกเส้นรอบผิวเนี่ย เจ้าค่ะ ข้างในคือสิ่งที่รู้ใช่ไหมข้างนอกคือสิ่งที่ไม่รู้ใช่ปะพอเส้นร เ อ จ บ ้า ผ ค ิว ่ะ มันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเราก็สัมผัสกับสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยมากขึ้น เพิ่มมากขึ้นไป เพิ อ ่ ี ม ก ม น าก ะ ขึ เ ้ จ น ้า ถู ค ก ่ ไ ะ หม พร เพ ะ ร อ า า ะว จ ่า ารย เ ์ ส้นรอบผิวเนี่ยมันมากขึ้นไง เจ้ เ า พรา ค ะฉ ่ ะ ะ นั้นเนี่ยหมอเขาก็ พอเราเขารู้เรื่องนี้มากขึ้นเขาก็รู้ว่าเขาก็ยังไม่รู้เรื่องนั้นอีกไงเขาก็มีเรียนเฉพาะทางกับอีกไปเรียนอีกมันจะอะไรที่มันจะใหญ่กว่าลูกบาสเกตบอลคุณเดือนใจเช่นบอลลูนอะบอลลูนที่เขาไว้ออกกำลังกายอย่างเงี้ยนะบางทีมันก ็ บอกบอลลูนลูกใหญ่มากๆเลยเนี่ยข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้เส้นรอบผิวเนี่ยมันก็ไปสัมผัสกับสิ่งที่เราไม่รู้มากขึ้น เจ้าค่ะ โอเคนะนี่หมายความว่าไงเนี่ยหมายความว่าเราเรียนความรู้มากขึ้นเราดันกับรู้ว่าเราไม่รู้มากขึ้นก็จะเพราะเรารู้เรื่องนี้เรื่องนี้โอ้โหฉันก็ยังไม่รู้เรื่องนั้นแล้วก็รู้ไม่รู้เรื่องนั้นด้วยก็เรียนต่อไปอีกเรียนเรื่องนั้นแล้วก็เรียนเรื่องนั้นแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าโอ้เรื่องนั้นฉันก็ยังไม่รู้เรื่องนั้นฉันยังไม่รู ้ เรียนความรู้ถามคำถามในที่นี้ก็คือว่าเอาแล้วรู้แบบเนี้ยเมื่อไหร่จะพอก็จะหมายรู้แบบเนี้ยเมื่อไหร่จะพอเพราะว่ายิ่งเรารู้ใช่ป่ะไอ้ความรู้ของเรายิ่งมากขึ้นลูกมันยิ่งใหญ่ขึ้นลูกมันยิ่งใหญ่ขึ้นเส้นพื้นผิวก็ยิ่งมากขึ้นใช่ป่ะเส้นพื้นผิวคือสัมผัสจากข้างในกับข้างนอกเนี่ยมันจุดสัมผัสกันคือได้สิ้นรอบผิวมันก็ยิ่งมากขึ้นก็ยิ่งมากขึ้น มันเหมือนกับเป็นสัดส่วนที่ตรงกันข้ามกันนะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ ใช ่อันนี้เนี่ยโยมคิดว่าหลายท่านท่านผู้ชมหลายท่านฟังพระอาจารย์ตากชามาอย่างนี้อาจจะคิดคล้ายๆโยมว่าอ๋อเพราะว่าเรามีความรู้มากขึ้นเนี่ยพอเราเรียนมากขึ้นก็เลยทำให้เรารู้ว่าหูตาแล้วก็กว้างไกลขึ้นคือมีเพอร์สเปกทีฟที่กว้างขึ้นจากนั้นก็เลยรู้ว่าโอ้มันยังมีอย่างอื่นอีกมากมายเลยที่เราไม่รู ้ ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์คะทีนี้คำถามที่ว่าทำอย่างไรจึงจะพอว่ารู้พอละอันนี้โยมคิดว่าเป็นนัยยะสำคัญที่พระอาจารย์อยากจะบอกวันนี้ว่าอะไรคือความพ อ ที่สุดของความรู้และไม่รู้เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ความรู้ที่เราเรียนแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราไม่รู้มากขึ้นแล้วก็ต้องต่อไปแล้วต่อไปเนี่ยเป็นลักษณะของความรู้ที่เราเรียกว่ามันจบไม่ได้คือไม่งดงามในที่สุดงดงามในเบื้องต้นอยู่ไหมโอ้ดีสิเพราะว่าเราไม่รู้เราก็เรียนความรู้ใช่ป่ะงดงามในท่ามกลางมีไหมเราก็ลูกใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นแล้วความรู้เราก็มากขึ้นเอ๊แต่ว่าแล้วมันจะจบลงยังไงใหญ่เข้าไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องขยายไปถึงจุดไหนแล้วมันจะจบยังไงมันจะไม่งดงามในที่สุดตรงนี้คือความงามในเบื้องต้นท่ามกลางมีแต่งามในที่สุดเนี่ยไม่มีนั่นคือ ความที่เราแบบมันไม่จบมันไม่รู้ไม่รู้ว่าจุดจบอยู่ตรงไหนตรงนี้จึงต้องการจะให้มาศึกษาเรื่องของการนับคือสังขยาในทางภาษาบาลีเนี่ยจะมีศัพท์คำหนึ่งที่เรียกว่าสังขยาสังขยาเนี่ยไม่ใช่หมายถึงแบบขนมที่เราไปจิ้มกับขนมปังอย่างนี้นะไม่ใช่สังขยาใบเตยสังขยาไข่ไงไม่ใช่แต่สังขยาเนี่ยหมายถึงการนับ การนับนะเจ้าค่ะ เช่นเรานับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยลักษณะการนับที่มันไม่สิ้นสุดมันหาที่สุดจบไม่ได้สมมติเรานับสิ่งที่ผ่านมาแล้วเช่นสิ่งที่ผ่านมาแล้วคุณอายุเท่าไหร่อ่ะโอ้ฉันอายุ12ก็ผ่านมาแล้ว12ใช่ไหมเรานับได้นี่นับจากจุดไหนนับจากจุดเกิดหรือนับจากปีที่ตั้งประเทศไทยมาเอาปีไหนก็ปีนั้นน่ะนับมากี่ปีก็ว่ากันไปนับแต่ปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเอานับมากี่ปี 2,000 กว่าปีก็นับไปนี่คือนับสิ่งที่ผ่านมาอันนี้เรานับได้เรานับได ้ หรือถ้าเราจะนับสิ่งที่ยังไม่มาถึงอย่างเช่นว่าคุณจะตายเมื่อไหร่โอ้เราก็ไม่รู้แต่เราพอประมาณได้ว่าประมาณ100ปีจากนี้ไปถึงอีก100ปีคุณ40ปีถึงมั้ยอาจจะได้ก็ประมาณ40ปีคือนับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเช่นบางทีเราไม่รู้ว่างบประมาณนี้เราจะใช้ประมาณเท่าไหร่เราก็ประมาณเอาการประมาณเนี่ยก็คือยังพอจะนับได้กะเกณฑ์ได้พอรู้ได้รู้นี่คือวิชาเราพอรู้ได้โอเคนะที่ผ่านมาเราก็พอรู้ได้ว่ามันผ่านมาเท่าไหร่ที่ยังไม่มาถึงบางทีเรากะประมาณได้กะประมาณได้อย่างน้ำทะเลนี่คือการนับอย่างที่สามที่ว่านับได้ยากแต่ว่ายังอาจจะนับได้ถ้าคนมีความสามารถอย่างเช่นเราวัดน้ำในมหาสมุทรโอ้ยน้ำในมหาสมุทรใครจะไปนับได้ว่ามันกี่ลิตรนับได้ยากนับได้ยากคือแต่นับได้ไหมถ้าจะนับก็พอนับได้เพราะปริมาณมันมีแค่นี้เท่าที่อยู่ในโลกก็คืออะไรเข้าใจไหมคือเท่าที่มันมี แต่บางทีมันมากอย่างเช่นฝนที่เมล็ดฝนที่ตกตั้งแต่เช้าถึงเย็นวันนี้ในช่วงเวลานี้เนี่ยมีกี่เม็ดโอ้ยใครจะไปรู้ได้คือนับยาก เจ้าค่ะ แต่มันมีช่วงที่แน่นอนภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า finite แต่ uncountable คือนับ เจ้าค่ ไ ะ ม่ได้แต่มัน finite อย่างเช่นถ้าทางคณิตศาสตร์คือตรงนี้ต้องท่านฟังต้องพยายามทำความเข้าใจตามไปนะเพราะว่าเรื่องความไม่รู้กับความรู้มันใกล้กันนิดเดียวเหมือนเราปิดไฟอย่างเงี้ยความมืดอยู่ไหนอุ้ยถ้าเราปิดไฟนี่มืดทันทีแล้วความสว่างอยู่ไหนเราเปิดไฟปุ๊บสว่างทันทีมืดกับสว่างมันไม่ได้อยู่ไกลกันเวลาที่เราพูดถึงพาย22/7ในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเวลาเราจะคำนวณหาพื้นที่ใช่ไหมคุณมีเส้นผ่านศูนย์กลางหรือว่ารัศมีของวงกลมคุณก็มีสูตรการคำนวณคือพาย r กำลังสองพาย r square เพื่อที่จะคำนวณว่าพื้นที่ของมันเนี่ยเท่าไหร่แล้วพายนี่คืออะไรพายนี่ก็คือสัดส่วนระหว่างเส้นรอบวงกับเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นวงกลมของวงกลมเนี่ยนะกับเส้นผ่านศูนย์กลางของมันเนี่ยสัดส่วนของมันเนี่ยทุกวงกลมจะออกมาเท่ากันเท่ากับ22/7 22/7 ตัวเลข22/7เนี่ยเป็นตัวเลขที่แน่นอนถูกไหมคุณเดินใจแต่พอเราเปลี่ยนเป็นจุดทศนิยมพอเราเปลี่ยนเป็นจุดทศนิยมมันออกมาได้จุดทศนิยมชนิดที่แบบหาที่จบไม่ได้ จ้ะค่ะอ ย่างพายเนี่ยคือ 3.14 เรารู้ค่าคร่าวๆไปอย่างนี้ต่อไปยังมีไหมมี 3.145 บางคนจำต่อไปอีกถึง 3.1459 3.1459265535และต่อไปอีกเนี่ยจนโหยาวมากแต่ว่านั่นมันนัยยะสำคัญมันน้อยเขาก็จึงประมาณว่า 3.14 อย่างเงี้ยหรือ22/7คือมีตัวที่แน่นอนแต่การนับบางทีมันนับได้ยากแต่จะบอกว่านับไม่ได้ก็ไม่ใช่เพราะมันแน่นอนอยู่มันแน่นอนอยู ่ อันนี้ก็คือยังพอนับได้ยังพอนับได้คุณจะเข้าใจการนับอย่างที่3นี่นะ จ้ะค่ะ ไม่ว่าจะอย่างที่1อย่างที่2อย่างที่3ก็ยังพอนับได้กะเกณฑ์ได้ยังมีวิธีการที่ถ้า 3.14 มันไม่เวิร์คมันไม่ได้เพราะมันยาวเหลือเกินก็เอา 22/7 ดีคุณก็ยังนับได้หรือการแบบลักษณะการนับแบบที่4คือการนับเนื่องการนับเนื่องเช่นเราบอกว่าประเทศไทยสิงคโปร์และมาเลเซียก็นับเนื่องในอาเซียนก็ยังนับเข้ากันได ้ ยังพอนับได้ฮะมีเป็นต้นนะก็เรียกว่าเป็นการนับเนื่องเช่นลิงหรือคนเราก็นับเนื่องในสัตว์บกอย่างนี้เป็นต้นก็ยังพอนับเนื่องได้ว่าสัตว์บกมีกี่ประเภทบางทีอาจจะนับได้ยากแต่ยังพอนับเนื่องได้ก็ยังนับเป็น1ได้คือสัตว์บกทั้งหมด เจ้าค่ะ แต่มันในสัตว์บกทั้งหมดมีเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแต่ยังพอนับได้ว่ามันคือสัตว์บกทั้งหมดโอเคพวกนี้คือนับได้หมดไม่มีปัญหาแต่ที่นับไม่ได้เนี่ยนะคืออะไรก็ตามที่มันไปเรื่อยๆไม่จบอย่างสมมติว่าเราจากนับ1ไปนับ2จากนับ2ไปนับ3นับ3ไปนับ4นับ4ไปนับ5แล้วมันจะจบที่ไหนก็นับไปเรื่อยๆการนับไปเรื่อยๆที่เรานับได้นับได้นับได้เนี่ยแต่ไม่รู้ว่าที่จบมันอยู่ตรงไหนเนี่ยคือนับได้แต่ว่ามันเป็นอนันต์มันอินฟินิตแต่นับได้แต่ก็นับไปสิก็นับไปสิความที่มันนับไปไม่จบเนี่ยคือเราไม่รู้ที่จบคือเราไม่รู้ความไม่รู้เนี่ยพูดก็พูดก็คืออวิชชาคือเราไม่รู ้เจ้าค่ะ คุณจะเข้าใจตรงจุดในการนับเนี่ยนะเราไม่รู้ว่ามันจะนับไปถึงเท่าไหร ่คือไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดตรงไหนว่าอย่างนั้นเถอะ ถูกต้องเช่นเราบอกว่าจิตของเราไปยึดถือในสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งไปยึดถือว่าอันนี้เป็นของฉันแก้วนี้เป็นของฉันน้ำนี่เป็นของฉันบ้านนี่เป็นของฉันรถนี่เป็นของฉันโอเคคุณก็นับได้ว่านี่รถคันหนึ่งบ้านคันหนึ่งถ้ารถคันอื่นมาอีกอะเอาแล้วก็ไปยึดถือได้อีกถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือล่ะเราก็ไปยึดถือได้อีกถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เราก็ไปยึดถือได้อีกการที่มันไปต่อไปได้ต่อไปได้เนี่ยอันนี้คือเราไม่รู้เลยมันจะจบที่ไหนนี่คืออวิชชาแต่เรานับได้อยู่ก็โทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งบ้านหลังหนึ่งรถคันหนึ่งก็นับได้อยู่แต่ไม่รู้มันจะไปจบที่ไหนเนี่ยสิความที่ไม่รู้ว่าจะไปจบที่ไหนเนี่ย มันจึงเป็นอวิชชาโอเคนะ เจ้าค่ะ โอเค เจ้าค่ะการนับเป็นหนึ่งนัยยะนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่นี่คือนัยยะที่ห้าแล้วนะนัยยะที่ห้าซึ่งตรงนี้แหละ เจ้าค่ะ คืออวิชชาคือไม่สามารถนับได้ เขาก็ใช้ศัพท์กันที่เรียกว่าอสังขยะอสังขยะคืออสงไขยนั่นเองขึ้นน้ำไม่ได้ เจ้าค่ะ โอเคนะสังขยะหรือว่าการนับสังขยาเนี่ยนะหมายถึงการนับและที่นับไม่ได้คืออสงไขยนั่นเองที่แบบนับไม่ได้นับไม่ได้คือเป็นยังไงก็ต้องอาศัยว่าการนับเนื่องเอาว่านี่หนึ่งอสงไขยสองอสงไขยก็อาศัยการนับเนื่องพอที่จะให้มันเกิดการคำนวณได้ทำความเข้าใจกันได้แค่นั้นเองแต่จริงๆมันนับไม่ได้นะนับไม่ได ้ ทำไมถึงนับไม่ได้เพราะไม่รู้ว่ามันจบตรงไหนไม่รู้ส่วนที่เป็นอนาคตและอดีตที่ผ่านมาแล้วอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันความไม่รู้นั่นแหละคืออวิชชาครอบงำอยู่หมด เจ้าค่ะ อวิชชาเนี่ยครอบงำอยู่หมดนั่นคือความไม่รู้โอเค เจ้าค่ะ โอเค ทีนี้ในยะที่พระอาจารย์ได้พูดมานี่ก็คือเรื่องของความไม่รู้ต่างๆถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ ทีนี้อยากจะขอนิมนต์พระอาจารย์ได้พูดถึงในยะสำคัญตรงที่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าได้ค้นพบความจริงที่ทำให้มนุษยชาติเนี่ยได้เหมือนเปิดดวงตาเห็นธรรมแล้วค่ะได้รู้ความจริงซึ่งเป็นสิ่งที่จริงในทุกยุคทุกสมัยตรงนี้เจ้าค่ะก็ขอนิมนต์พระอาจารย์ได้เฉลยตรงนี้เลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ทีนี้วิธีการที่จะแล้วเราไม่รู้เราจะไปรู้ยังไงเราไม่รู้อะไร เจ้าค่ะ เราก็พยายามที่จะรู้ให้มากขึ้นแต่พอเรารู้มากขึ้นในบางเรื่องเช่นอย่างที่ว่าเหมือนกับลูกอะไรที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งไม่รู้มากขึ้นเอ๊ะแล้วเราจะรู้เรื่องไหนดีที่มันจะทำให้ความรู้ของเราเนี่ยมันรู้จริงๆว่าเรารู้หรือไม่รู้อะไรกันแน ่ ตรงนี้แหละคุณเดินใจที่บอกว่าโอ้โหมันยากมากที่แบบไปแสวงหาไปหมดเอ๊ะใต้นรกจะมีไหมเอ๊ะบนสวรรค์พรหมจะมีไหมที่มันจะจบได้เนี่ยหาจนทั่วไม่มีหาจนทั่วว่าจะต้องรู้เรื่องอะไรมันก็แน่มันถึงจะรู้กันแน่คือหาไม่มีก็จึงมาคิดใคร่ครวญจึงมาคิดใคร่ครวญมาเอ๊ะทำไมคนมันถึงมีความทุกข์เพราะมันไม่รู้ไงมีความไม่รู ้ ทำยังไงความไม่รู้ถึงจะดับไปก็อย่างที่เราพูดมานี่นะว่ามันมีความไม่รู้อยู่ทำให้เราต้องไปต่อเนื่องและต่อเนื่องมีความทุกข์ยึดถือสิ่งนั้นสิ่งนี้มันมีความไม่รู้ที่พระพุทธเจ้าดึงไปถึงความไม่รู้ได้เพราะว่าท่านมาคิดก่อนว่าเอ๊ะทำไมคนเราถึงทุกข์เพราะอะไรมีความทุกข์จึงมีเพราะอะไรเกิดความทุกข์จึงเกิดโอ้เพราะว่ามีการเกิดนั่นเองเพราะมีการเกิดจึงมีความทุกข์ที่เกี่ยวเนื่องมาจากการเกิดอย่างสมมติว่าเราบอกว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราบอกเป็นเพราะเชื้อโรคนี้เป็นเพราะไอ้คนนั้นทำเงินฉันหายเป็นเพราะไอ้คนนั้นขโมยโอเคอันนั้นมันก็ธรรมดามันก็เกิดขึ้นได้ใช่ป่ะแต่พระพุทธเจ้าดึงไปเอาเหตุของมันจริงๆว่าที่คุณมาเจอตรงนี้ได้เนี่ยเพราะคุณมีการเกิดทำไมคุณถึงมามีการเกิดได้เพราะว่าอะไรมีความเกิดจึงมีก็เพราะมีภพเอาแล้วทำไมถึงมีภพได้ทำยังไงอะไรเป็นเกิดภพถึงจะมีท่านก็ไล่ไปว่าเพราะมีความเป็นสภาวะคือภพเนี่ยแล้วนะเพราะมีความยึดถือคืออุปาทานเพราะมีตัณหาคือความอยากเพราะมีความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างจึงทำให้มีความพอใจในสุขไม่พอใจในทุกนั่นคือเป็นความอยากได้อยากมีแล้วก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีนั่นก็เป็นภวตนาวิภวตนาก่อนนั้นก็จึงเป็นเวทนาไล่ไปจนถึงว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมามีความรู้สึกได้เพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันมาโผล่ออกทางตาทางหูนั่นคือผัสสะจิตของเราทำไมมันถึงโผล่มาทางตาทางหูได้เพราะว่ามันไปทำหน้าที่ในการรับรู้นามรูปทำไมมันถึงไปทำหน้าที่ในการรับรู้นามรูปได้โอ้เพราะว่ามันไปทำหน้าที่ในการรับรู้ที่มันไปทำหน้าที่ในการรับรู้เพราะมันมีการปรุงแต่งทำไมมันถึงมีการปรุงแต่งเพราะมันไม่รู้ว่ามันไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้มันไม่รู้อะไรมันถึงจะไปปรุงแต่งตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงคิดได้ว่าเพราะมันไม่รู้ในทุกข์นอกจากนั้นมันไม่รู้ในอะไรอีกไม่รู้ในเหตุเกิดทุกข์จึงจบมาที่ไม่รู้ในอริยสัจ4โอเคนะเพราะความไม่รู้ในอริยสัจ4จึงทำให้มีความกองทุกข์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วทำยังไงถึงไอ้เจ้าความไม่รู้เนี่ยมันถึงจะดับไปเราก็ต้องมารู้ในอริยสัจ4เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความรู้เรื่องอริยสัจ4เนี่ยคุณใจจึงเป็นความรู้ชนิดแบบยูนิคมากๆแบ หนึ่ง เจ้ เด า ีย ค ว ่ะ ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีในคําสอนของใครก็ตาม เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้ามาสอนน ไม ี่ ่ ก็ ว่ ส า อน สมัยไหนนะเจ ถ ้า ูก ค ต ่ะ ้องพระพุทธเจ้ามาสอนนี่ก็สอนเฉพาะเรื่องอริยสัจสี่เท่านั้นก่ เ อ จ น ้า แต ค ่ ่ะ นี้ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ทั้งหมดถ้าใคร เจ้า ที่ ค แบ ่ะ บมาพูดถึงเรื่องอริยสัจสี่แสดงว่าเขาพูดตามที่พระพุทธเจ้าสอน อืมเจ้าค่ะ ความรู้เรื่องอริยสัจสี่เนี่ยจึงเป็นแบบสิ่งที่แบบหนึ่งเดียวจริงๆหนึ่งเดียวจริงๆในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พอเรารู้แล้วจะทําให้ความต่อเนื่องไปและต่อเนื่องไปชนิดที่ไม่จบเนี่ยมันจบได้มันหยุดไ อ ด้ ืมเจ้าค่ะมีจุดสิ้นสุดถูกไห ถ ม ูก เจ ต ้ ้ า อง ค เพ ะ ราะ พระ ม อ ี าจ คว า าม รย์ รู้เกิดขึ้น เจ้า ที ค น ่ ี ะ ้ก็ต้องมาถามถึงก่อนว่าไล่ความไม่รู้ที่มันแบบโตขึ้นโตขึ้นที่เราบอกว่าเฮ้ยเราก็คิดว่าเรารู้มากขึ้นแต่ว่าเราก็พบว่าเราไม่รู้มากขึ้นเนี่ยนะไอ้ อื ความ มเจ้าค่ะ ไม่รู้เนี่ยมันมีอาหารมาจากอะไรไรที่จะให้ความไม่รู้เกิดวิชาดับไปได้เราก็ต้องมีความรู้ใช่ไหมไอ้ความรู้ เจ เน ้ ี่ ายค มัน ่ะ มีอะไรเป็นสาเหตุมีอะไรเป็นออ า ื หาร ม มีอะไรเป็นเหตุปัจจัยมาอารมณ์พูดถึ อง ืมเจ้า อ ค่ วิ ะ ชานี่ก่อนคือความไม่รู้ว่าทําไมมันถึงโตขึ้นมาได้อะไรเป็นอาหารของความไม่รู้แต่ เจ้ น า ี้ ค พร ่ ะ ะ พุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับทะเลทะเลเนี่ยคุณใจมันก็ต้องมาจากแม่น้ําทั้งหลายมาไหลลงทะเลถูกไหมแม่น้ําใหญ่ทั้งหล เจ้ า าย ค่ะ มีแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําแยงซีเกียงแม่น้ําโขงเป็นต้นเนี่ย เจ้าค่ จ ะ ากแม่น้ํามาเป็นแม่น้ําใหญ่ก็เกิดจากแม่น้ําน้อยน้อยก่อนแม่น้ําน้อย อืม ๆแม่น้ําน้อยๆเช่นปิงหวางยมน่านมาต่อกันก็จึงเป็นแม่น้ําใหญ่คือแม่น้ําเจ้าพระยาขึ้นมาก่อ เ น จ้ ท า ี่ ค จ ่ ะ ะ มาลงเป็นแม่น้ําน้อยคือแม่น้ําปิงหวางยมน่านก็เป็นบึงใหญ่มาก่อนเป็นอ่างเก็บน้ําเ อ ป็น ือ ะไรพ ม วกนี้เป็นบึงใหญ่ก่อนที่จะมาถ เ ึ จ ง ้า บึ ค ง ่ะ ใหญ่ได้ก็เป็นบึงน้อยมาก่อนก่อนที่จะมาถึงบึงน้อยได้ก็เป็นจากซอกเขาซอกผามาก่อนก่อนที่จะมาถึงซอกเขาซอกผาได้ก็เป็นฝนที่ตกอยู่ตามภูเขานั่นแหละ อื ฝน ม ที่ต เ ก จ้ อย า ู่ตาม ค ภู ่ะ เขาเนี่ยก็ทําซอกเขาซอกผาลําห้วยต่างๆให้เต็มไหลไปจนกระทั่งบึงน้อยบึงใหญ่แม่น้ําน้อยแม่น้ําใหญ่จนถึงทะเลเต็มขึ้นไม่ได้อวิชชาในคุณใจเต็มขึ้นไม่ได้เต็มขึ้นไม่ได้แม่น้ําใหญ่ของมันเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าคือนิวรณ์ห้าคือนิวรณ์ห้า ค่ะ นิวรณ์ห้าเนี่ยเป็นอาหารของอวิชชาถ้าเราแบบว่ายังมีวิจิกิจฉาเอาตัวนี้ก่อนเลยเป้งๆเนี่ยเอ๊ะนั่นอะไรเอ๊ะนั่นเป็นยังไงไอ้ความสงสัยที่คุณมีต่อไปและต่อไปเนี่ยทําให้คุณไปสัมผัสกับสิ่งที่คุณไม่รู้มากขึ้นอวิชชามันจึงใหญ ค ่ขึ้นเข้าใจไหมทํา พ ไม อมีความเคลือบแคลงต่างๆใ ใ ช ช ่ไหม ่ เจ้าค ม ะ ีความเคลือ เก บ ี่ย แ ว ค กั ล บการ ง สงสัย อย่าง เ พ จ้ วก าน ค ัก ่ ว ะ ิทยาศาสตร์เนี่ย ไม่ลงใจ ใช่ เจ้ ท า ํา ค ไม ่ะ เขาคิดทฤษฎีนั้นปุ๊บแล้วเขาก็รู้ว่าเขายังไม่รู้นั่นอีกต่อไปเพราะเขาม อ ี ืม วิจิกิจฉาบางคนก็จะเรียกชื่อดีๆอ่ะว่า curiosity คือความแบบสนใจใส่ใจแต่มันต่างกันวิจิกิจฉา เจ้ เน า ี่ ค ย ่ะ ทำให้อวิชชาโตแต่ อื ถ้าม ความสนใจใส่ใจนั่นคือวิมังสาคือจิตตะเป็นส่วนของมรรคคนละเรื่องกัน อืมเจ้าค่ะ ส่วนของมรรคเนี่ยมันจะต้องเฉพาะเจาะจงมาในมรรคแปดแต่ถ้าไม่ เจ ใ ้ ช า ่ ค่ะ เรื่องมรรคแปดใช่ป่ะคุณไปสนใจเรื่องอื่นที่ไม่ใช่มรรคแปดนั่นกลายเป็นวิจิกิจฉาทันทีออกนอกมรรค อ ท ื ัน ม ที เจ้าค่ ต ะ รงนี้ต้องฟังให้ดีๆนะเอาใหม่นะส อ ม ื มติเราม เรียนควา เจ ม ้ รา ู้ ค อย่ ่ า ะ งใดอย่างหนึ่งใช่ป่ะมันน้อยๆเราก็ไปเรียนความรู้เชิงมันใหญ่ๆใช่ป่ะถ้าเรายังมี เจ้า วิ ค่ะ จิกิจฉาความสงสัยนั่นอะไรนั่นอะไรสิ่งที่เราไปสัมผัสกับสิ่งที่ไม่รู้มันมากขึ้นมันขยายใหญ่ขึ้น เจ้าค่ะ โอเคนะพอขยายใหญ่ขึ้นปุ๊บอวิชชาของเราแบบกว้างขวางขึ้นออกไปเพราะ อือ วิชช ม ามีวิจิกิจฉาเป็นอาหารอว อ ิช ื ชาก็ ม โต เจ ข ้ ึ า ้น ค่ะ โอเค เจ้าค่ะ ในทางตรงข้ามถ้าสมมติว่าเราบอกว่าฉันใส่ใจในการสักอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมันไม่เหมือนกับวิจิกิจฉาบางคนบอกเอ้าคุณจะต้องมีความสงสัยสิคุณจะต้องมีความใส่ใจสิซึ่งอันนั้นมันคือจิตตะ อืม อันนั้นมันคือวิมังสาในการที่จะพัฒนาปรับปรุงในการที่ทําให้ดีขึ้นในอะไรไม่ใช่เรื่องทั่วๆไปแต่ต้องเป็นเรื่องมรรคแปดกายวาจา เจ้ ใจ าค่ะ คุณทําให้มันดียังจิตเป็นสมาธิไหม อืม ให้มาทางนี้มันจึ เ ง จ้ เป า ็น ค ม ่ ระ รคได้มันจะคนละทางกันโออ ื เค มเจ้าค่ะ พูดถึงในยะว่าอวิชชาเนี่ยมีนิวรณ์เป็นอาหารมีนิวรณ์เป็นอาหารนี่คือแม่น้ําใหญ่ข เจ อง ้ ม า ัน ค่ะ และแม่น้ําใหญ่เนี่ยมาจากแม่น้ําน้อยอะไรแม่น้ําน้อยมันก็คือทุจริตสามประการกายวาจาใจอันเป็นทุจริตนี่มัน เจ ต ้ ร าง ค กั ่ น ะ ข้ามกับมรรคเลยนะมรรคนี่คือกายวาจาใจอันเป็นสุจริตใช่ไหมถ้าเรามี เจ้ ก า า ค ย ่ะ วาจาใจอันเป็นทุจริตนิวรณ์ก็เจริญนิวรณ์เจริญอวิชชาก็เจริญโอเค เจ้าค่ะ จะมีอวิชชาเจริญมากขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็มีนิวรณ์จะมีนิวรณ์มากขึ้นใหญ่ขึ้นคุณก็มีทุจริต3ประการเราจะทําทุจริต3ประการให้เจริญไอ้บึงใหญ่ของมันบึงใหญ่ของมันเนี่ยก็คือการไม่สํารวมอินทรีย์ทั้งหลายการไม่สํารวมอินทรีย์ไม่สํารวมอินทรีย์คืออะไรก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเรานี่แหละถ้าเราไม่สํารวมเราไม่ระวังนั่นจะเป็นบึงใหญ่ที่จัดหาน้ําไปให้แม่น้ําน้อยคือทุจริต3ประการบึงใหญ่ของมันเนี่ยคือการไม่สํารวมอินทรีย์ใช่มั้ยเป็นบึงใหญ่แล้วบึงน้อยของมันคืออะไรบึงน้อยของมันนี่คือการไม่มีสติสัมปชัญญะการไม่มีสติสัมปชัญญะพอเราไม่มีสติสัมปชัญญะปุ๊บการไม่สํารวมอินทรีย์ก็เจริญขึ้นบึงใหญ่ก็โตขึ้นไงเอาแล้วบึงน้อยที่ว่าเป็นการไม่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยมีอะไรเป็นอาหารไอ้ลําห้วยซอกเขาซอกผาของมันนี่คืออะไรคือการไม่โยนิโสมนสิการหรือการโยนิโสมนสิการโดยไม่แยบกายการคิดใคร่ครวญโดยไม่แยบกายแล้วการคิดใคร่ครวญโดยไม่แยบกายนี่เป็นยังไงคือการคิดใคร่ครวญที่ไม่ใช่คิดเรื่องอริยสัจ4พระอาจารย์อธิบายเรื่องโยนิโสมนสิการเอาไว้คุณใจว่าโยนิโสมนสิการคืออะไรโยนิโสมนสิการก็คือการใคร่ครวญในเรื่องอริยสัจ4การใคร่ครวญในเรื่องอริยสัจ4เอาใหม่นะ เจ้าค่ะ ลำลางซอกเขาซอกห้วยซอกผาที่เราเปรียบเหมือนกับการใคร่ครวญในอริยสัจ4เอาพูดด้านอวิชชาอยู่มันคือการไม่ใคร่ครวญในอริยสัจ4ก็ทําให้บึงน้อยบึงน้อยๆนี่ก็คือการไม่มีสติสัมปชัญญะคุณเผลอสติแล้วพอคุณไม่มีสติสัมปชัญญะก็ทําให้บึงใหญ่คือการไม่สํารวมอินทรีย์เจริญพอบึงใหญ่เจริญแม่น้ําน้อยคือทุจริต3อย่างก็เจริญทุจริต3อย่างเจริญแม่น้ําน้อยแม่น้ําใหญ่ก็เจริญคือนิวรณ์5แม่น้ําใหญ่เจริญคือนิวรณ์5อวิชชาก็ท่วมทับตาตมเป็นมหาสมุทรขึ้นมาอาหารของมหาสมุทรเนี่ยก็จึงมีเป็นอย่างนี้อาหารของอวิชชาเนี่ยก็จึงมาเป็นแบบนี้มาในตามทางที่ไล่มาตั้งแต่การไม่ใคร่ครวญโดยแยบกายการไม่ใคร่ครวญถูกต้องการไม่ใคร่ครวญในแยกโดยแยกคายเนี่ยเป็นหัวข้อของรายละเอียดไม่ใคร่ครวญในอะไรอริยสัจ4ไม่ใคร่ครวญในอริยสัจ4นั่นคือการใคร่ครวญโดยไม่แยกคาย เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ทีนี ้น่าสนใจมากเลยเจ้าค่ะ เปรียบเทียบกันไงเปรียบเทียบกันคุณตื่นใจว่าเวลาที่เราจะเปรียบเทียบว่าอวิชชาแล้วเราจะทำให้อวิชชาให้มันดับเนี่ยจะทำยังไงเอาคุณก็ต้องทำวิชาให้เกิดขึ้นคุณก็ต้องทำวิชาให้เกิดขึ้นแล้วอะไรเป็นอาหารของวิชานี่เรากำลังพูดถึงว่าอาหารของวิชาเนี่ยจะเป็นอะไรถูกปะ เจ้าค่ะ อาหารของวิชาพระพุทธเจ้าบอกก็คือโพชฌงค์7โพชฌงค์7ถ้าว่าเรามีโพชฌงค์โพชฌงค์แปลว่าองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมคุณใช่องค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมเนี่ยจะทำให้คุณตรัสรู้รู้อริยสัจ4ได้ทำไมนะนี่คือเราไล่มาคือแม่นมหาสมุทรใช่ไหมถ้าเราเปรียบมหาสมุทรเป็นวิชชาคือความรู้รู้ในอริยสัจ4นี่แหละจิตของคุณเนี่ยก็จะต้องมีแม่น้ำใหญ่แม่น้ำใหญ่ในที่นี้ก็ต้องเป็นโพชฌงค์ทั้ง7โพชฌงค์7มีอะไรบ้างท่านผู้ฟังตอบได้ไหมหรือคุณตื่นใจตอบได้ไหมเอาแค่อย่างนึงเลย จะ อย่าง มี อะไรบ้าง เจ้าค่ะโพชฌงค์7ก็จะเริ่มด้วยแบบว่าต้องมีสัมมา สติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์ เจ้าค่ะสติสัมโพชฌงค ์หรือธรรมวิทยาสัมโพชฌงค ์ใช่เจ้าค่ะ ปีติสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์ปัสสติสัมโพชฌงค์แล้วก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์อาจจะไม่ได้เรียงตามลําดับแต่ว่ามี7อย่างนี้เป็นองค์ธรรมแห่งการที่เราจะตรัสรู้ธรรมเป็นเหมือนกับแม่น้ำใหญ่ของวิชาคือมหาสมุทรจะมีแม่น้ำใหญ่ได้ก็มาจากแม่น้ำน้อยแม่น้ำน้อยคืออะไรแม่น้ำน้อยในที่นี้คือสติปัฏฐานทั้งหลาย4อย่างคือการเห็นกายในกายเวทนาจิตและธรรม4อย่างสติปัฏฐาน4อย่างนี้เป็นเหมือนกับแม่น้ำน้อยหลายๆสายรวมกันก็มาเป็นแม่น้ำใหญ่คือโพชฌงค์7แล้วถามว่าแม่น้ำน้อยมาจากไหนมาจากบึงใหญ่บึงใหญ่บึงใหญ่ของสติปัฏฐาน4เนี่ยก็คือสุจริต3ประการคือกายวาจาใจอันเป็นสุจริต กายวาจาใจอันเป็นสุจริตกายวาจาใจอันเป็นสุจริตเนี่ยเปรียบเสมือนบึงใหญ่ที่จ่ายน้ำไปให้กับแม่น้ำน้อยจ่ายน้ำไปให้กับสติปัฏฐานสี่เราพยายามทำกายวาจาใจของเราเนี่ยให้มันมีความบริสุทธิ์มากขึ้นบริสุทธิ์มากขึ้นไอ้สติปัฏฐานสี่ของเราก็เต็มขึ้นเต็มขึ้นแล้วถามว่าอะไรเป็นบึงน้อยที่มาจ่ายน้ำให้กับบึงใหญ่คือสุจริตทั้งหลายสามประการคือการสำรวมอินทรีย์การสำรวมอินทรีย์เราฝึกในการที่จะแบบรักษาอินทรีย์รวบรวมอินทรีย์ให้ดีเห็นใครทำอะไรไม่ดีก็อย่าจี๊ดเห็นอาหารที่แบบอุ้ยชอบกินเหลือเกินก็อย่าพุ่งเข้าใส่ทันทีรับรู้ความรู้สึกว่าเออนี่มันอิ่มแล้วก็พออย่างเงี้ยนะ อ ันนี้คือพยายามที่จะสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์เนี่ยเป็นเสมือนเป็นบึงน้อยแล้วอะไรเป็นอาหารของการสำรวมอินทรีย์คำตอบก็คือการโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการขอไปสำรวมอินทรีย์เนี่ยเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะใช่ไหมการที่เราฝึกพยายามที่จะให้มีสติสัมปชัญญะเนี่ยคือเปรียบเสมือนเป็นบึงน้อยแล้วการที่ลำลางอะไรต่างซอกเขาซอกผาลำห้วยเนี่ยเปรียบเสมือนการที่โยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการคือการใคร่ครวญโดยแยบกายเพราะฉะนั้นหัวกับท้ายในคุณใจเราจะเปรียบเทียบกันได้ว่าถ้าท้ายของมันคือที่จบเนี่ยเป็นมหาสมุทรเนี่ยคืออวิชชากับวิชชาใช่ไหมหัวมันที่เริ่มต้นมาเนี่ยหัวมันที่เริ่มต้นมาคืออโยนิโสมนสิการและโยนิโสมนสิการไล่มาไล่มาโพชฌงค์ในของส่วนวิชานิวรณ์ในส่วนของอวิชชาจนกระทั่งมาจบที่อวิชชาและวิชชาไล่มาตามสายแบบนี้เราจะไล่น้ำเสียออกไปเราต้องใช้น้ำดีเราจะไล่อวิชชาออกไปคุณต้องทำวิชาให้เกิดขึ้นคุณต้องทำวิชาให้เกิดขึ้นเราก็จะมีความรู้ความรู้ในที่นี้คือความรู้ในการที่เราจะไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้พอเรามีความรู้คือวิชาใช่ไหมอวิชาเนี่ยมันจะดับไปทำไมถึงดับไปได้เพราะเรามีความรู้แล้วคือพอสว่างปุ๊บความมืดหายไป เจ้าค่ะ โอเคนะสว่างปุ๊บความมืดหายไป เจ ้ าค่ะ แล้วยังมีอะไรคุณตื่นใจเช่นว่าความสว่างกับความมืดเราเปรียบเทียบกันได ้ หรือความดีกับความไม่ดีอย่างเงี้ยอ่ะพอจิตใจเราคิดเรื่องดีความคิดเรื่องไม่ดีก็หายไปพอมีวิชาเกิดขึ้นอวิชาก็หายไปความไม่รู้ก็ดับไปแล้วมีอะไรมาแทนมีความรู้ความรู้ในอะไรความรู้ไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้นี่มันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละสังขารจึงดับไปสังขารจึงดับไปพอความรู้ว่าไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้เกิดมีการปรุงแต่งก็ดับไปการที่จิตจะไปปรุงแต่งออกไปเป็นการรับรู้คือวิญญาณเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นวิญญาณก็ดับไปพอเรามีความรู้คือวิชาใช่ไหมไอสังขารคือการที่ว่าจะต้องไปปรุงแต่งให้เป็นการรับรู้คือวิญญาณเนี่ยวิญญาณนั้นก็ไม่มีเพราะเรามีความรู้แล้วคือวิชาแล้วพอไม่มีการรับรู้ไม่จำเป็นต้องไปรู้คือวิญญาณไม่จำเป็นต้องไปมีการไปรับรู้คือทำหน้าที่วิญญาณเนี่ยดับไปเนี่ยจิตมันก็จะไม่ต้องไปรับรู้ในนามและรูปนามรูปก็จึงดับไปพอจิตไม่ต้องไปรับรู้ในนามรูปอะไรที่อยู่ในนามรูปบ้างมันจะรับรู้ได้ทางไหนก็ไม่นอกเหนือจากตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจคือสลายตนะการที่จิตจะไปรับรู้ในสลายตนะก็ดับไปก็ดับไปเพราะฉะนั้นพอไม่ต้องไปรับรู้ในสลายตนะการที่จะต้องมากระทบกันเป็นผัสสะก็ไม่มีพอไม่มีการที่จะต้องไปกระทบเป็นผัสสะความสุขความทุกข์พอใจไม่พอใจก็ดับไปเวทนาก็ดับไปพอความสุขความทุกข์เวทนาพอใจไม่พอใจดับไปความที่ต้องไปแบบอยากตามที่พอใจไม่อยากตามที่ไม่พอใจก็ไม่มีตัณหาก็ดับไปตัณหาดับไปแล้วความทะยานอยากหมายถึงความยึดถือว่าอันนี้เป็นของฉันนั่นไม่ใช่ของฉันนี่เป็นของเธอนั่นไม่ใช่ของเธอความยึดถือคืออุปาทานนั้นก็ดับไปความยึดถือดับไปความเป็นสภาวะก็ไม่มีพอความเป็นสภาวะไม่มีดับไปแล้วความทุกข์มันก็ไม่มีนะคุณตื่นใจความทุกข์ก็ไม่มีเพราะอวิชชาดับไปเพราะวิชาเกิดขึ้นเนี่ยก็ทำความทุกข์ให้ดับไปได้ตามกระบวนการนี้ตามกระบวนการนี ้เจ้าค่ะเจ้าค่ะก อันนี้ก็เป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ ก็คือคำสอนที่ว่าพอมีสิ่งนี้จึงได้มีสิ่งนี้ถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้อง เมื่อสิ่งนี้ดับไปอีกสิ่งหนึ่งก็ดับไปนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ ทีนี้ธรรมะที่เป็นส่วนแห่งวิชาคือเราต้องการจะดับวิชาคือทุกวันเราตอนนี้นะคุณเดินใจที่ถ้ายังไม่บรรลุธรรมถึงขั้นเป็นพระอรหันต์เนี่ยแสดงว่าคุณยังมีอวิชชาครอบงำอยู่ไม่จุดใดก็จุดหนึ่งยังมีจุดดำอยู่ในจิตอยู่ยังมีอยู่แน่นอน เจ้าค่ะก็เรียกว่าทุกผู้ทุกคนนี้ก็ยังมีจุดดำอยู่แม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าหรือว่าแม้แต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็ตามถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์ถ้ายังไม่บรรลุธรรมถึงขั้นที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะก็ยังต้องมีจุดที่ยังถูกครอบงำด้วยอวิชชาอยู่เช่นเราพูดถึงอริยสัจ4ใช่ไหมอริยสัจ4 ค ือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์นี่ต้องอะไรคุณใจต้องรอบรู้ใช่ไหม เราต้องรอบรู ้ทุกข์เป็นยังไงต้องรอบรู้แล้วก็รอบรู้แล้วสมุทัยนี่ก็คือต้องละแล้วก็ละแล้วใช่ไหมนิโรธนี่ต้องแจ้งต้องทำให้แจ้งแล้วก็แจ้งแล้วมรรคนี่ต้องทำให้เจริญแล้วก็เจริญแล้วเนี่ยบางทีจุดมันก็อยู่แค่ปลายนิ้วที่ว่ายังไม่แล้วคือ อวิชชายังคลุมอยู่ในจุดๆนั้นความรู้มีไหมมีอยู่แต่ยังไม่สว่างเต็มที่มีอยู่ไหนๆเอ้ยฉันรู้แล้วว่าขันธ์ 5มันเป็นทุกข์ฉันรู้แล้วว่าตัณหามันเป็นเหตุเกิดทุกข์ฉันรู้ด้วยว่าตัณหาต้องละแต่ฉันยังละไม่ได ้มีอยู่ แต่ฉันรู้ว่ามรรคนี่ต้องทำให้เจริญแต่ฉันยังทำให้เจริญไม่ได้ความรู้มีไหมมีส่วนนี้เป็นวิชามีส่วนนี้เป็นสัมมาทิฏฐิมีส่วนที่เป็นโยนิโสมนสิการก็มีส่วนที่ยังทำไม่ได้มีไหมก็ยังมีอยู่ที่ยังโยนิโสมนสิการได้ไม่เต็มที่ยังเป็นอโยนิโสมนสิการอยู่เนี่ยก็มีเป็นอย่างนั้นพอเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำให้มันยังไม่เต็มเพราะงั้นการที่บรรลุในบางขั้นก็จึงมีขั้นของผู้ที่จะออกสู่ทะเล เ ปรียบเหมือนกับคนที่เราออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำโขงเนี่ยจะไปออกทะเลเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามลำดับขั้นทางที่จะไปสู่นิพพานก็ไล่มาตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็อรหันต์เป็นไปแบบนั้น เจ้าค่ะ โอเคคุณเดชใจนี่ก็คือเรื่องราวของอภิชาที่คิดว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คงพอทำความเข้าใจได้ในเบื้องต้นเนาะ เจ้าค่ะ คิดว่าจะมาตอบคำถาม คิดว่าได้รับความกระจ่างมากเลยนะเจ้าค่ะ เจ้า ค่ะ มาตอบคำถามที่เกี่ยวกับ มาเกี่ยวกับอวิชชา อวิชชาพอดีใช่ของคุณป้าบุญโฮมคุณป้าบุญโฮมบอกถามมาว่าคนที่เชื่อมั่นว่านี่คือคำถามแรกเลยเป็นคอมเมนต์แรกที่ส่งเข้ามาตั้งแต่ก่อนที่เราจะเริ่มไลฟ์ด้วยซ้ำแต่คุณป้าบุญโฮมถามมาว่าคนที่เชื่อมั่นว่าตัวเองทำถูกทุกเรื่องอย่างนี้เรียกว่ามีอวิชชาครอบงำหรือไม่คำตอบคือไม่แน่ เป็นคำถามที่น่าสนใจเจ้าค่ะ คำตอบคือไม่แน่ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้ายพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัพพัญญูผู้รู้หมดทุกอย่างทำถูกทุกเรื่องแล้วถามว่าท่านเป็นมีอวิชชา ไม่มี ก็ไม่มีนะเพราะหมดแล้ว เจ้าค ่ ะ แต่ถ้าคนที่คิดว่าคือตัวเองยังมีอวิชชาอยู่ก็ยังกรณีของท่านพระพายะซึ่งเรื่องนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยจะได้ฟังในวันพรุ่งนี้ของทางรายการธรรมรบุรุษเรื่องของท่านพระพายะเนี่ยคุณคิดว่าตัวเองบรรลุแล้วคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ตะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคิดว่าได้บรรลุแล้วเพราะฉะนั้นคิดว่าฉันทำถูกการนุ่งเปลือกไม้การที่แบบอยู่ปอนการที่คิดว่าการทำแบบเนี้ยทำตัวเองให้ลำบากเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ถูกต้องแต่ว่ายังมีอวิชชาอยู่เต็มยังแบบไม่รู้จริงเพราะฉะนั้นก็คือจึงบอกไม่แน่ในกรณีไหนถ้ากรณีของสัมมาสัมพุทธะโอ้นี่ท่านก็ต้องรู้แน่นอนใช่ไหมก็เป็นจุดนี้ไปแต่ถ้าไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะอันนี้ก็คือมีอวิชชาครอบงำแน่ล่ะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ เจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นอย่างที่คุณป้าบุญโฮมถามมาก็คือว่าคนที่เชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ยรู้ทุกอย่างหรือว่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเหนือกว่าคนอื่นเนี่ยน่าจะเกิดจากอคติส่วนตัวของเขาหรืออะไรอย่างนั้นถูกไหมเจ้าคะก็คือเกิดความไม่รู้นั่นเองว่าตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้รู้อริยสัจสี่หรือว่ารู้ความจริงที่เป็นความจริงของโลกที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนะไว้สั่งสอนไว้ถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่อันนี้ก็คือยังมีอโยนิโสมนสิการยัง เคร่งครวญโดยแบบยังไม่แยบกาย ยังไ ย ม ั ่ ง แย มี บ ส่ ก วน าย ที่ พอ ไม่แยบ น ก ะ าย คะ พอเรามีการใคร่ครวญยังไม่แยบกายก็เป็นอาหารต่อไปอย่างที่ว่าไปเนี่ยของอวิชชาของอวิ เจ ช ้า ชา ค่ะ เกิดขึ้นได้ เจ้าค่ะ มีอีกคำถามหนึ่งคุณชัยจากคุณรักแท้ตัวเรา เจ้าค ถ ่ะ ามมาบอกว่า ถามว่าอย่างไรเจ้าคะ ที่มีคำพูดของพระพุทธเจ้าที่ว่าเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารเนี่ยมันหมายความว่ายังไงเพราะมีอวิชชาจึงมี เจ้ ส า ัง ค่ ข ะ ารก็อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้อวิชชาในที่นี้หมายถึงความไม่รู้ว่าเราไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้มันจึง เจ ไ ้ ป าค มี ่ะ การปรุงแต่งจึงมีสังขารพอเรามีความรู้คือวิชาเกิดขึ้นในอริยสัจสี่เพราะคุณรู้ในอริยสัจสี่นะคุณสนใจเราไม่ต้องปรุงแต่ง เ ก จ ็ ้า ได ค ้ ่ะ การปรุงแต่งนั้นก็จะดับไปก็จะดับ เ ไ จ ป ้าค่ะ ทำไมถึงดับไปเพราะความไม่รู้ว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้ดับไปความไม่รู้นั่นคืออวิชชาอวิชชาดับสังขารก็ดับ เจ้า ก ค ็ ่ะ คือที่อธิบายเนี่ยมันต่อเป็นคู่เป็นคู่กันไปเนี่ยคือจุดที่เรียกว่ เจ า ้าค่ะ เพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารอย่างที่บานนี้เนี่ยนะ เจ้าค่ะ ไม่แน่ใจว่ามีคำถามของท่านผู้ฟังที่เกี่ยวกับเรื่องของการอวิชชานี้อยู่อีกหรือไม่นะถ้ามีก็คิดว่า เจ้ ส า า ค่ ม ะ ารถที่จะส่งถามกันมาได้หรืออย่างไรก็ตาม เจ้าค่ะก็มาดูหน้าจอแล้วกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าพอจะมีคําถามหรือไม่ตอนนี้เวลาเราเหลืออยู่ประมาณสัก5-6 นาทีนะเจ้าค่ะ เช พ ิ ระ ญ อา บ จ อ ารย์สําหรับหน้าจอของโยมนี่ก็จะมีเดี๋ยวมากจะกราบนมัสการมาทักทายมาเจ้าค่ะ ไล่มาจากตั้งแต่แรกเลยนะจะมีท่านผู้ฟังหลายๆท่านเลยที เ เ จ ด ้ ี าย ว ค่ ท ะ ี่เซฮัลโหลมาส่งทักทายมา เจ้าค น ่ะ จากตั้งแต่แรกมาเลยเนี่ยเช่นคุณหนุ่ยทัศนัยอย่างนี้เป็นต้นนะคุณ เจ้าน ค ั ่ะ ทซึ่งในช่วงเนี้ยเราก็ขึ้นเป็นเขาเรียกว่าซับไตเติลให้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทาง Facebook Live เนี่ยสามารถดูได้ว่ามีใครที่ส่งข้อความเซฮัลโหลอะไรกันมา เ ส จ้ า าม ารถ ค่ ส ะ ่งมาทางนี้ได้แล้วก็จะเปิดให้ดูกันมาตลอดอยู่แล้วที่เราพูดคุยกันมานี้ เจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นอินเทอร์แอคทีฟอย่างหนึ่งการที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับทางรายการของเราซึ่งเราออกอากาศไลฟ์อยู่ในขณะนี้เจ้าค่ะพระเจ้าค่ะก็มีลูกศิษย์ลูกหาถามเข้ามาเยอะเลยเจ้าค่ะ โอเค ทักทายเข้ามาเยอะ มีจุดหนึ่งคุณใจที่คิดว่าจะเป็นการสรุปในเรื่องที่เราพูดคุยกันในวันนี้ในหัวข ว ้ ั อ น ที น ่เ ี รา ้ เรียกว่าอวิชชา เจ้าค่ะ เราจะทำอวิชชาให้ดับหายไปได้เราต้องทำวิชาให้เกิดขึ้น ให้เกิดขึ้นเจ้าค่ะ มันก็ดันกันอยู่อย่างนี้สู้กันอยู่บางทีวิชาค เจ ว ้ า าม ค่ ระ ู้ที่เรารู้มามีมาบางทีมันหย่อนลงบางทีเราแบบอ่อนแอในจุดนั้นจุดนี้มันใคร่ครวญโดยไม่แยบคายพบเพื่อนชั่วมีทุจริตสามอย่างอ้าวทุจริตสามอย่างอวิชชาก็แข็งแรงขึ้นอวิชชาก็อ่อนแรงลงมันก็สู้กันไปสู้กันมาคนดี เจ้าค่ะ กลับกลายเป็นชั่วก็มีถูกเพื่อนชั่วลากไป เจ้าค่ะ คนชั่ว เจ้าค่ะ กลับกลายเป็นดีก็มีตัวอย่างเช่นท่านอหิงสกะอย่างเงี้ยเป็นคนดีม เจ า ้ ก า เ ค ล ่ะ ยแต่ถูกเพื่อนชั่วชักนำไปก็กลายเป็นชั่วจนเป็นโจ เจ ร ้า อั ค ง ่ ค ะ ุลิมานนักฆาตกรซีเรียลคิลเลอร์ทีนี้ เจ้าค่ะ พอถูกเพื่อนดีแนะนําไปมีพระพุทธเจ้าชักนําไปก็กลายเป็นคนดีขึ้นมาได้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาไ เ ด จ้ ้ าค่ะ แล้วมันก็ดันกันอยู่อย่างนี้สู้กัน เ อ จ ย ้ ่ า าง ค นี ่ ้ ะ เพราะคำถามในที่นี้ เจ้า คื ค อ ่ะ ว่าอะไรในที่เป็นส่วนแห่งธรรมะอะไรที่เป็นส่วนแห่งวิชาธรรมะอะไรที่เป็นส่วนแห่งอวิชชาธรรมะอะไรที่เป็นส่วนแห่งวิชาธรรมะอะไรที่เป็นส่วนแห่งอวิชชาธรรมะที่เป็นส่วนแห่งวิช ค า ่ะ พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วสองอย่างคือสมถะและวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาธรรมสองอย่างนี้เป็นธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชาโอ เจ เค ้าค่ะคือ ที ท นี้ ำสองอย่างนี้ทั้งวิปัสสนาและก็สมถะเนี่ยจะทำให้วิชาเกิดขึ้นคือเราเกิดความรู้ ถูกต้อง แจ้งขึ้นเจ้าค่ะ ก็คือสายตามที่ว่ามานี้เป็นอาหารเนี่ยที่พูดมาอย่างละเอียดเนี่ยจะละเอียดกว่าไล่มาตั้งแต่โยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการ เ ถ จ ู ้ กไ า หม ค่ะ ไล่มาจนถึง เจ้ ก า าร ค่ะ ที่มีสีสัมปชัญญะสัมรวมอินทรีย์ทุตสุจริต3อย่างสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7จนกระทั่งมาถึงวิชาใช่ไหมนี่ก็เป็นสายกันมาเป็นอาหารกันมา เจ้า ส ค รุ ่ะ ปก้อนนั้นเรียกว่าสมถะวิปัสสนาส่วนอวิชชาล่ะ เจ้าค่ะ ธรรมะอะไรที่เป็นส่วนแห่งอวิชชาตรงนี้ไม่มีพุทธพจน์นะแต่ถ้าจะให้อาตมา เดาหรือว่าเทียบเคียงเอาเนี่ยก็ต้องเป็นกิเลสตัณหาต้องเป็นกิเลสตัณหาเพราะว่าส่วนที่เป็นทุจริต3อย่างการไม่ทำในใจโดยแยบคายการคบเพื่อนชั่วนิวรณ์พวกนี้เป็นพวกกิเลสของและตัณหาทั้งสิ้นเป็นเทือกของสมุทัยเทือกของมรรคทำให้วิชชาเกิดคือนิโรธเทือกของสมุทัยก็ทำให้อวิชชาเนี่ยมันเกิดมันก็จึงเป็นอย่างนี้จึงอยู่ในอริยสัจ4นั่นเองคุณใจอยู่ในอริยสัจ4นั่นเอง เจ้าค่ะ เรียนบ้าง สรุปแล้วทั้งวิชาและอวิชาเนี่ยเราจะหาความกระจ่างได้อย่างเรียกว่าแจ่มแจ้งก็คือเราศึกษาให้มากทำความเพียรให้มากแล้วก็รู้ให้แจ้งในเรื่องของอริยสัจ4นั่นเองถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ มีคำถามเข้ามาล่าสุดเลยคุณเรียนใจจากคุณนิพาดาถามว่าอวิชาและอสวะเนี่ยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นพุทธพจน์เลยคุณใจเป็นภาษิตของท่านพระสารีบุตรไม่ใช่พุทธพจน์แต่เป็นเทราภาษิตท่านพระสารีบุตรเนี่ยบอกว่าอวิชชาเนี่ยย่อมมีเพราะอาสวะเป็นเหตุให้เกิดเพราะอาสวะเป็นเหตุให้เกิดเพราะฉะนั้นจริงๆตะกี้ที่ถ้าจะพูดว่าธรรมะที่เป็นส่วนแห่งอวิชชาเนี่ยก็ต้องพูดถึงอาสวะและตัณหาอาสวะและตัณหาอาสวะเนี่ยคือการสะสมการสั่งสมการสะสมสั่งสมของอะไรของการที่เรากระทำอะไรสักไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันสะสมเอาไว้การสะสมนั้นน่ะเป็นอาหารเป็นเหตุให้เกิดอวิชชาได้เกี่ยวเนื่องกันมาอย่างนี้คิดว่าถ้าต้องการจะทราบในรายละเอียดในเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าเราอาจจะมาพูดกันในช่วงที่เราไลฟ์กันในวันที่22-23ก็ได้หรือว่าในตอนต่อไปในสัปดาห์หน้าที่เราจะพูดถึงเรื่องกิเลสตัณหาอาจจะมีการอธิบายเรื่องของอาสวะเพิ่มเติม ดีมากเลยเจ้าค่ะ เจ้าบ้าน เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเสียดายมากเลยเวลาในรายการธรรมารับอรุณช่วงธรรมสักษาของเราในค่ำคืนวันนี้ทั้งที่เป็นไลฟ์สดนะเจ้าค่ะทาง Facebook Fanpage ของเพียวธรรมะ .com แล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยเนี่ยเวลาหมดลงแล้วเจ้าค่ะโยมขอนำญาติโยมทั้งหลายนะเจ้าค่ะลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสเพียงแค่นี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในการสักษาคราวหน้านะเจ้าค่ะขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ